Wolfgang Amadeus Mozart ve Aloysia Weber. Derhal Paris'e doğru yola çık. Büyük insanların yanında yerini al. Ya Sezar olmayı ya da yok olmayı seç. Paris'i görme fikri seni bu boş hayallerden koruyabilir. Yetenekli bir insanın ünü ancak Paris'ten tüm dünyaya yayılabilir. 14 Mart 1778 günü Mannheim'dan Paris'e doğru yola çıkan posta arabasının yolcuları arasındaki Wolfgang Amadeus Mozart'ın kulaklarında hala babası Leopold Mozart'ın mektubundaki bu cümleler yankılanıyordu. Yaklaşık 6 ay önce annesi Marianne Mozart'la birlikte Paris'e gitmek için Salzburg'dan ayrılmışlar, ancak bir türlü bu kente varamamışlardı. Mozart'a kalsa bu arabanın içinde olmaktansa Mannheim'da Aloysia ile birlikte kalmayı yeğlerdi. Ama babasının ısrarına daha fazla direnecek gücü kalmamıştı. Üstelik her zaman olduğu gibi bu ısrar son derece mantıklı gerekçelere dayanıyor ve kendi kariyeri açısından Paris'e gitmesi büyük önem taşıyordu. Bu kente gitmeli ve yeteneğini oradaki müzik çevrelerine göstermeliydi. Ancak aklı, daha doğrusu kalbi Mannheim'da kalmıştı. Kulaklarında babasının hiddetli haykırışlarını bastıran bir başka ses daha vardı. Onun, Aloysia'nın kadife gibi yumuşacık sesi. Mozart bu sesi ilk duyduğu andan itibaren genç kıza aşık olmuş, ondan başkasını gözü görmemişti. Mannheim giderek arkada kalırken, Mozart yaşamının geride kalan 22 yılını düşünmeye başladı. Kendini bildiğinden beri posta arabaları ve yolculuklar yaşamının ayrılmaz parçası olmuştu. İlk yolculuğuna henüz 6 yaşında çıkmış, bunu diğerleri izlemişti. Önceleri doğduğu kent Salzburg'un yakınında yer alan Münih ve Viyana'ya gidilmiş, ardından sıra tüm Avrupa'yı gezmeye gelmişti. Babası Leopold Mozart, oğlunun üstün yeteneğini herkese göstermesi gerektiğine inanmış ve tüm aile yıllarca evlerinden uzakta kalmışlardı. Aslında oğlunun ve ondan 5 yaş büyük ablasının eğitimine büyük önem veren Leopold Mozart'ın amacı yalnızca çocuklarının yeteneğini sergilemek değil, aynı zamanda onlara farklı kültürleri de göstermekti. Ancak son derece zor şartlarda gerçekleşen bu yolculuklar sık sık çocukların sağlığının bozulmasına neden oluyordu. Yine de Mozart 10 yaşına geldiğinde başta Londra ve Paris olmak üzere Avrupa'nın tüm önemli merkezlerinde konserler vermiş, Fransa ve İngiltere kralının, Avusturya İmparatoriçesi Maria Terezia huzurunda çalmıştı. Ardından babasıyla birlikte 3 kez İtalya'ya gitmiş, hemen her köşesinde müzik olan bu topraklarda büyük başarılara imza atmış, operalarıyla İtalyanların övgüsünü kazanmıştı. Ancak bir türlü Salzburg dışında kendi yetenekleriyle bağdaşacak bir iş bulamamıştı. Ona kalsa opera besteleyebileceği bir kenti tercih ederdi. Ama hala doğduğu kentin Başpiskoposluk Sarayı Orkestrası'nın baş kemancısı olarak görev yapıyordu. Üstelik Başpiskopos Hieronymus Coloredo artık konser gezilerine çıkmasına ya da operalarını sahnelemek için başka kentlere gitmesine izin vermeye yanaşmıyordu. İşte bu yüzden 1777 sonbaharında babasıyla birlikte bir kez daha durum değerlendirmesi yapmışlar ve Mozart'ın görevinden ayrılarak Paris'e gidip şansını orada denemesine karar vermişlerdi. Aslında hedef Paris olarak belirlense de yol boyunca uğranacak Münih, Augsburg, Mannheim gibi kentlerdeki olası iş olanakları göz ardı edilmeyecekti. Mozart 20 yaşını geçmiş olmasına rağmen baba Leopold kendi gerekli izni alamadığı için karısının oğluyla birlikte bu uzun yolculuğa çıkmasını uygun bulmuştu. Müzik yeteneğine sonuna dek güvendiği Wolfgang'ın yaşam hakkındaki bilgileri oldukça yetersizdi. 23 Eylül 1777 günü başlayan yolculuk ilk başlarda oldukça keyifliydi. Mozart yaşamında ilk kez babası olmadan evden uzaklaşıyor ve bir erkek olarak yolculuk boyunca annesine göz kulak oluyordu. Gerçi Leopold Mozart mektuplar aracılığıyla oğlunun yardımına koşup onu kötülüklerden korumaya özen gösteriyordu. Ama aylar ilerleyip Salzburg'dan iyice uzaklaşınca sanki babasının öğütleri de etkisini kaybetmeye başlamıştı. Münih ve Augsburg'da bir süre kalıp Mannheim'a varmışlardı. Yıllardır müziğe son derece meraklı Pfalz elektörü Karl Theodor'un yönetimi altındaki kentte pek çok kişi tarafından Avrupa'nın en iyisi olarak kabul edilen büyük bir orkestra vardı. Mozart ve ailesi önceki gezilerinde kente uğramış ve buradaki müzisyenlerle dostluk kurmuştu. Mannheim, Mozart için uygun bir çalışma mekanı olabilirdi. Bu yüzden kentte bir süre kalmaya ve şanslarını denemeye karar verdiler. Mozart, kente vardıktan bir süre sonra onunla tanıştı. Adı Aloysia'ydı. Delikanlı, genç kızın sesini ilk duyduğunda ona aşık olmuştu. Kendisinden 4 yaş küçüktü. Yalnızca kusursuz şarkı söylemiyor, aynı zamanda oldukça iyi piyano çalıyordu. Mozart yaşamında ilk kez bir kıza böylesine duygular besliyordu. Yolculuğu sırasında Augsburg'da tanıştığı kuzeni Marianna Tekla'yla da çok samimi olmuş, adeta bir erkek arkadaşıyla birlikteymişçesine teklifsiz davranmıştı ama bu kez durum farklıydı. Aloysia'ya karşı duydukları bambaşkaydı ve tüm vaktini onunla birlikte geçirmek istiyordu. Ancak babasından gelen mektuplar sürekli Paris'i hatırlatıyor, Mannheim'da hala bir iş bulup bulamadığını soruyor, kısacası onu doğru ve mantıklı düşünmeye davet ediyordu. Üstelik Leopold Mozart, Aloysia'dan henüz haberdar değildi. Gelişen siyasi olaylar sonucu, Elektör Karl Theodor yönetim merkezini Münih'e taşımaya karar vermişti. Bu durum, Mannheim'ın eski önemini kaybetmesi anlamına geliyordu. Dolayısıyla Mozart bir an önce Paris'e doğru yola çıkmalıydı. Ancak Ocak ayı gelmiş, ağırlaşan kış şartları uzun yolculukları olanaksız kılmaya başlamıştı. Bu yüzden kentten ayrılma tarihi sürekli erteleniyordu. Mozart bu durumdan şikayetçi değildi ama içini kaplayan duyguları babasına nasıl anlatacağını bilemiyordu. 17 Ocak 1778 tarihli mektupta babasına Aloysia'dan bahsedebildi. İlk defada yalnızca adını anmakla genç kızın ve ailesinin Leopold Mozart'ın hoşuna gidecek meziyetlerini sıralamakla yetinecekti. Gelecek çarşamba birkaç günlüğüne Kirchheim-Bolenden'a Orange Prensesi'ni ziyarete gidiyorum. Herkes prenses hakkında çok olumlu konuştuğu için gitmeye karar verdim. Prenses, yakın arkadaşım olan Hollandalı bir subayı yılbaşında beni yanında götürmediği için fena halde azarlamış. Bu geziden en az 8 Louis altını kazanacağımı umuyorum. Prenses şarkı söylemeye çok meraklı olduğu için 4 aryamın kopyasını çıkarttım. Ayrıca bir senfoni de götürüyorum. Çünkü sarayda çok iyi bir orkestra var ve her akşam konser düzenleniyor. Aryaları geziye benimle birlikte gelecek Bay Weber adlı bir kişi kopya edeceği için bana pahalıya mal olmayacak. Size onun kızından daha önce bahsettim mi bilmiyorum. Mükemmel şarkı söylüyor. Billur gibi bir sesi var. Sadece rol yapmasını biraz ilerletmesi gerek. Bunu başarırsa her operada primadonna olarak sahneye çıkabilir. Henüz 16 yaşında. Babası son derece namuslu, çocuklarını iyi eğiten bir Alman. Bu yüzden kızıyla çok ilgileniyor. Bay Weber'ın 6 çocuğu var, 5 kız, 1 erkek. Karısı ve çocuklarıyla 14 yıl boyunca 200 guldenle geçinmek zorunda kaldıktan sonra işini çok iyi yaptığı ve elektöre çok yetenekli bir şarkıcı yetiştirdiği için şimdi 400 gulden kazanıyor. Kızı De Amicis için bestelediğim korkunç pasajlarla dolu aryayı mükemmel söylüyor. Bu aryayı Kirchheim-Bolenden'da da söyleyecek. Leopold Mozart, oğlunun yazdığı bu mektupta olağan dışı bir durum sezmedi. Aile içi yazışmalarda yıllardır en ufak ayrıntıları birbirleriyle paylaşırlar, özellikle sanatsal konuları baba-oğul en ince detayına dek tartışırlardı. Billur sesli bir şarkıcının Mozart'ın ilgisini çekmesinden daha doğal bir şey olamazdı. Üstelik mektubun sonunda adı geçen soprano, Anna de Amicis, İtalya gezileri sırasında Leopold Mozart'ın sesine hayran olduğu şarkıcıların başında geliyordu. Eğer Aloysia, Mozart'ın Lucio Silla operasında de Amicis için bestelediği o birbirinden güç aryaları aynı mükemmellikte seslendiriyorsa, her türlü övgüyü hak ediyordu. Ancak Mozart'ın Aloysia'ya olan ilgisi sesiyle sınırlı kalmıyordu. Onunla vakit geçirmek, birlikte yolculuk yapmak, bu yolculuklarda dilediğince gülüp eğlenmek çok hoşuna gidiyor, genç kızın ve babasının yanında kendini çok rahat hissediyordu. Bu duygular içinde eve yazdığı mektuplarında sürekli ondan bahsediyor, giderek Leopold Mozart'a çılgınca gelen planlar yapıyordu. Paris'e gitmeyi aklının ucundan bile geçirmiyor, Aloysia ve babasıyla birlikte Avrupa'yı dolaşıp konserler vermenin hayalini kuruyor ve işin kötüsü bunlara kendini inandırıyordu. Leopold Mozart, Aloysia'nın babası Fridolin Weber hakkında da fazla bir bilgiye sahip değildi. Oğlunun yazdıklarından tek öğrenebildiği, yıllarca tiyatrolarda çalıştığı, aynı zamanda nota kopya ederek gelirini artırmaya çalıştığı ve Mozart'la da bu sayede tanıştığıydı. 4 Şubat 1778 tarihinde Mozart'ın babasına yazdığı mektup, yaşlı adamın aklını başından almaya yetti. Onca emekle büyütüp üzerine titrediği Wolfgang, tüm kariyerini bir hiç uğruna harcamak üzereydi. Aslında mektup, Kirchheim-Bolenden'a yapılan geziyi ve orada elde ettiği başarıyı babasıyla paylaşmak için kaleme alınmıştı ama ilerleyen satırlar Leopold Mozart'ı çılgına çevirecek nitelikteydi. Cuma sabahı saat 8'de Bay Weber'ların evinde kahvaltı ettikten sonra yola çıktık. 4 kişilik rahat bir arabayla yolculuk yapıyorduk. Saat 4'te Kirchheim-Bolenden'a vardık ve gelişimizi bir notla saraya bildirdik. Ertesi gün başkemancı Bay Rod Fisher bizi görmeye geldi. Onun hakkında Mannheim'da çok olumlu sözler duymuştum. Bende de aynı izlenimi uyandırdı. Akşam saraya gittik. Mademoiselle Weber 3 arya söyledi. Tek kelimeyle olağanüstüydü. Geçen mektubumda ondan biraz bahsetmiştim. Ancak şimdi yapabileceklerini daha yakından görünce onu daha fazla anlatmaktan kendimi alamıyorum. Konserden sonra sarayda yemek yedik. Ertesi gün pazar olduğu için konser yoktu. Yemek için saraya gidebilecekken kaldığımız yerde üçümüz birlikte yemeği tercih ettik. Baş başa hiç olmadığı kadar iyi vakit geçirdik. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri hep konser vardı. Mademoiselle Weber toplam 13 kez şarkı söyledi. 2 kez de piyano çaldı. Hiç de kötü çalmıyor. Beni en çok şaşırtan çok iyi nota okuması. Düşünün bir kere. Benim zor bir sonatımı ağır ancak hiç yanlış yapmadan deşifre etti. Kendi adıma o sonatı Vogler'den dinlemektense ondan dinlemeyi tercih ederim. Şu anda hiç durmadan Döjan'ın yapıtlarını tamamlamak için uğraşıyorum. Böylece 200 gulden alacağım. Burada istediğim kadar kalabilirim. Bay Weber civardaki konser olasılıklarını değerlendirecek. Birlikte seyahat etmek istiyoruz. Onunla birlikte seyahat ettiğim zaman tıpkı sizinleymişim gibi hissediyorum. Bu yüzden onu çok seviyorum. Size çok benziyor. Karakteri, düşünme tarzı sizin gibi. Annem size yazmaya vakit bulabilse benzer şeyleri söyleyecek. Birlikte yaptığımız gezide çok rahat ettiğimi itiraf etmeliyim. Çok rahattı ve çok eğlendik. O konuşurken sizi duyar gibi oluyorum. Yanında hiçbir şeyle ilgilenmem gerekmiyor. Tek kelimeyle bir prens gibi hizmet ediliyorum. Bu aileyi gerçekten çok seviyorum. Ve onları mutlu etmekten başka bir düşüncem yok. Bunu belki de gerçekleştirebilirim. Onlara tavsiyem İtalya'ya gitmeleri. Sizden de ricam en kısa zamanda İtalya'daki dostlarımız aracılığıyla orada bir primadonnaya ihtiyaçları olup olmadığını araştırmanız. Mademoiselle Weber'ın şarkı söylemesine her şeyimle kefil olurum. Ve bu bana büyük onur verir. Birlikte çalışmalarımızdan kısa zamanda çok şey öğrendi. Eğer bu gezi, İtalya gezisi gerçekleşirse, Bay Weber ve kızıyla birlikte Salzburg'da sevgili babamı ve ablamı da ziyaret edebiliriz. Ablam, Mademoiselle Weber'ı tanıyınca gerçek bir arkadaş bulacak. Onun burada, tıpkı ablamın Salzburg'da olduğu gibi iyi bir ünü var. Babası tıpkı benim babam gibi. Tüm aile Mozart'lara çok benziyor. Onlarla birlikte Salzburg'a gelirsem çok sevineceğim. Ve siz de onun şarkı söylemesini duyabileceksiniz. Lütfen İtalya'ya gidebilmemiz için elinizden geleni yapın. Biliyorsunuz, opera bestelemek benim için en önemli şey. Mozart, ayrıca mektubun sonuna eklediği notta, İtalya'da Aloysia'nın seslendireceği bir opera için normal ücretinin yarısını almaya razı olduğunu, tek istediğinin genç kızın kendini tanıtması olduğunu da eklemişti. Leopold Mozart, oğlunun satırlarını büyük bir şaşkınlıkla okuduktan sonra, karısının eklediği bölüme geçti. Sevgili kocacığım, bu mektuptan da öğrendiğin gibi Wolfgang yeni dostlar edindi. Ve çok iyi bildiğin gibi böyle olunca onlar için her şeyini vermek istiyor. Yalnız kızın inanılmaz güzellikte şarkı söylediği gerçek. Weber ailesiyle tanıştığından beri tümüyle değişti. Benim yanımda vakit geçirmek istemiyor. Bu satırları o evde yokken aceleyle ve ondan gizli yazıyorum. Hoşça kal. her zaman sadık karın. Leopold Mozart, karısının da çaresizlik içinde kendi kararını beklediğini anlayınca, artık kontrolü tümüyle ele geçirmesi gerektiğini anladı. Aloysia çok güzel şarkı söyleyebilir ve birlikte çok güzel vakit geçirebilirlerdi. Ama oğlunun önünde, İtalya'nın ikinci sınıf sahnelerinde onun peşinde harcayamayacağı bir gelecek vardı. Mutlaka Paris'e gitmeli, bunca zorluklarla çıkılan yolculuk amacına ulaşmalıydı. Ancak oğluna sözünü dinletebilmesi için yazdıklarına çok dikkat etmesi gerekiyordu. Ne çok sert, ne çok yumuşak olmalı, araya giren mesafe nedeniyle kaybeder gibi olduğu otoritesini yeniden kurabilmeliydi. Bu yüzden yazacaklarını iyice düşündü ve 11 Şubat 1778 günü söylemek istediklerini kağıda dökmeye başladı. Ancak ertesi gün tamamlayabildi. Sevgili oğlum, 4 Şubat tarihli mektubunu hayret ve korku içinde okudum. Uykusuz geçen bir gecenin ardından yorgun bir şekilde bugün ayın 11'inde yazmaya başladığım cevabı çok yavaş, kelime kelime yazarak yarına dek tamamlamayı umuyorum. Almış olduğum mektup bana oğlumun çok iyi tanıdığım kötü yönünü gösterdi. Başkalarının ağzından çıkan ilk söze kanması, onları hiç düşünmeden kabul etmesi, olayları fazla tartmadan kendi adını ve ailesinin onurunu bu yolda feda etmesi onun en kötü yönlerinden biri. Bu mektup beni derinden yaraladı. Yolculuğunun iki nedeni vardı. İyi ve sürekli bir iş aramak, eğer bu mümkün olmazsa bol kazanç getirecek şehirlerde kendini göstermek. Her iki ihtimalde de amaç ailene ve sevgili ablana yardım etmek, kendini dünyaya tanıtmaktı. Bunu yapmak, Tanrı tarafından sana bahşedilen olağanüstü yetenek yüzünden boynunun borcu olmalı. Augsburg'da küçük maceralar yaşadın. Kardeşimin kızıyla keyifli anlar geçirdin. Mannheim'da çok iyi vakit geçirdin. Bay Cannabich tarafından övüldün. Bestelediğin piyano sonatının adagiosunda onun kızının portresini çizdin. Kısacası en gözde dostların onlardı. Daha sonra Bay Wendlich'le dostluğun geldi. Ve en yakın arkadaşın o oldu. Bir süre sonra Bay Weber'la dostluk kurdun. Öncekilerin hepsi unutuldu. Şimdi bu aile en şerefli, en dini bütün aile ve kızları da seninle Weber ailesi arasında oynanmakta olan trajedinin başrol oyuncusu. Onu, Aloysia'yı primadonna olarak İtalya'ya götürmek istiyorsun. Lütfen bana söyler misin? Sen, öncesinde Alman topraklarında bir kez bile sahneye çıkmamış birinin oralarda başarı kazandığına tanık oldun mu? Yazmaya hala elimin varmadığı önerin, Bay Weber ve kızıyla dünyayı dolaşma fikrin neredeyse aklımı kaçırmama neden olacaktı. Sevgili oğlum, nasıl böyle bir düşünceyi ciddiye alabiliyorsun? Yazdıkların bana bir roman gibi geldi. Gerçekten tüm ününü, yaşlı anne ve babanı, sevgili ablanı bir kenara bırakıp böyle bir yolculuk yapmayı düşünüyor musun? Beni çok iyi tanıyan, ayrıca seni de seven bu kentte, Salzburg'da ve başpiskoposun önünde rezil olmamı mı istiyorsun? Derhal Paris'e doğru yola çık. Büyük insanların yanında yerini al. Ya Sezar olmayı ya da yok olmayı seç. Paris'i görme fikri seni bu boş hayallerden koruyabilir. Yetenekli bir insanın ünü ancak Paris'ten tüm dünyaya yayılabilir. Sevgili oğlum, beni kızgın bir babadan çok, gerçek bir arkadaş gibi gör. Paris'te ün ve para kazandıktan sonra İtalya'ya gidip istediğin gibi opera besteleyebilir, Mademoiselle Weber'a da seninle gelmesini teklif edebilirsin. En kısa zamanda bana cevap yaz. Ablan ve ben seni milyonlarca kez öpüyoruz. Yaşlı ve dürüst baban. Nannerl kendi hesabına 2 gündür ağlıyor. Annen de seninle birlikte Paris'e gitmeli ki orada düzen sağlanabilsin. Mozart, babasının yazdıklarını okuduğunda kendini kaptırdığı hayalin ellerinden uçup gittiğinin farkına vardı. Aloysia ve İtalya çok uzaklarda kalan bir düşe dönüşmüştü. Aslında delikanlı Leopold Mozart'ın farklı şekilde davranacağına zaten fazla inanmamıştı. Bu yüzden Salzburg'a gönderdiği yanıtta şu satırlar yer alıyordu. Weber ailesiyle planladığımız geziye izin vermeyeceğinizi zaten biliyordum. Ama onlara size yazacağıma dair söz vermiştim. Böylece sözünü yerine getiren Mozart, bulutların üzerinden tekrar yeryüzüne dönebilirdi. Aynı günlerde yakalandığı kuvvetli bir soğuk algınlığı günlerce yataktan çıkmasına engel oldu. Belki de hastalığın ardına sığınıp üzüntüsünü tek başına yaşamayı seçmişti. Şubat sonuna doğru artık Paris'e gitme hazırlıklarına başlanmıştı. Gezi planlandığı gibi devam edecekti. Yola çıkış tarihi olarak 14 Mart seçilmişti. Mozart, Mannheim'dan ayrılmadan önceki günlerde başladığı iki aryayı tamamlamak istiyordu. Bunlardan ilkini tenor Anton Raaff için bestelemişti. Döneminin en tanınmış şarkıcıları arasında sayılan sanatçı, Mozart'ın yapıtından çok hoşnut kalmış ve bunu övgü dolu sözlerle ona aktarmıştı. Delikanlı babasına yazdığı mektupta bunları anlattıktan sonra sözü yine Aloysia'ya getirmişti. Bu aryadan önce çalışma olması için Non so donde viene, nereden geldiğini bilemiyorum sözleriyle başlayan bir aryaya başladım. Önceleri Raaff için düşündüğüm bu parçanın onun için çok diz olduğuna karar verdim. Biraz daha çalışıp çalgıları da katınca bir soprano tarafından seslendirilmesinin daha iyi olacağını anladım. Onu Mademoiselle Weber için bestelemeye karar verdim. Mozart'ın 24 Şubat 1778 tarihinde tamamladığı aryanın sözleri sanki Mozart ve Aloysia'nın yaşadıklarını anlatır gibiydi. Nereden geldiğini bilmiyorum. Kalbime bu hoş duyguların, bu bilinmez his tüm göğsümü kaplayan, bu soğuk ürperti tüm damarlarıma yayılan. Mozart ayrıca yapıtın ilk sayfasına İtalyanca olarak Amadeo Wolfgango Mozart tarafından Bayan Weber için 24 Şubat 1778 şeklinde bir not düşmüştü. Mannheim'dan ayrılmadan iki gün önce dostları Mozart'ı uğurlamak için orkestra yöneticisi Johann Christian Kanabich'in evinde toplanmışlardı. Doğal olarak bol bol müzik çalınmış ve şarkı söylenmişti. Önce Mozart'ın KV 242, 3 piyano için konçertosu seslendirilmişti. Solistlerden biri Aloysia'ydı. Ardından genç kız en iyi yaptığı işi yapmış ve şarkı söylemişti. Seslendirdiği yapıtlar arasında Mozart'ın kısa bir süre önce tamamladığı yeni arya da vardı. Delikanlı yapıtını ilk kez orkestradan duymuş, hem kendi hem de orada bulunanlar aryadan ve Aloysia'dan çok etkilenmişlerdi. Mozart babasına yazdığı mektupta o günü şöyle anlatıyordu. Sevgili Weber'im son aryayla kendini ve beni tarif edilmez bir biçimde yüceltti. Herkes daha önce hiçbir aryadan bu denli etkilenmediğini söyledi. Tam söylenmesi gerektiği gibi seslendirdi. Babası bana nota kağıtları verdi ve hiç para almadan ihtiyacım olan notaları kopya etti. Ayrıca daha önce okumadığımı bildiği için Molière'in komedilerini hediye etti. Annemle yalnız kaldıklarında en iyi dostumuz ve koruyucumuz gidiyor, dedi. Gerçekten, oğlunuzun onun için yaptıklarına karşılık kızım ne yapsa yeteri kadar minnettar olamaz. Yola çıkmamızdan bir gün önce beni akşam yemeğine davet etmek istediler. Evde olmam gerektiği için davete gidemedim. Ancak yemekten iki saat önce uğradığımda bana nasıl teşekkür edeceklerini bilemediler. Ayrılırken hepsi ağlıyordu. Kusura bakmayın ama o anı düşününce benim de gözlerimden yaşlar geliyor. Mozart bu duygular içinde 14 Mart 1778 günü Mannheim'dan ayrıldı. 9 gün süren yolculuk boyunca büyük olasılıkla en çok Aloysia'yı ve birlikte yaşadıklarını düşündü. Ancak önünde onu bekleyen bir Paris vardı. Orada kazanacağı başarı yaşamına yeni bir yön verebilirdi. Aslında babası çok haklıydı. Ama insan bazen duygularına söz geçiremiyordu. 23 Mart'ta ulaştıkları Paris'te neler yapması, ilk olarak kimlerle görüşmesi gerektiği babası tarafından defalarca yazılmıştı. Mozart'a yalnızca yazılanları uygulamak kalıyordu. Ancak yıllar önce onu bir harika çocuk olarak dinleyip alkışlayan Paris müzik çevreleri, 20'li yaşlarına ulaşmış bu yetenekli besteciye aynı ilgiyi göstermeye niyetli değildi. Bazı siparişler almaya, özel dersler vermeye başlamıştı ama önemli çevreler hala ondan habersizdi. Konakladıkları yerde şartlar son derece kötüydü. Odalarına neredeyse hiç gün ışığı girmiyordu. Merdivenler çok dar olduğu için kiraladıkları piyanoyu yukarı çıkaramamışlardı. Mozart bu yüzden her gün bir dostunun yanında çalışmaya gidiyor, annesi o karanlık ve güç ısınan odada oğlunun dönmesini bekliyordu. Üstelik dilini bile bilmediği bu yabancı ülkede sohbet edecek kimsesi yoktu. Mozart da istediği başarıyı elde edememiş olmaktan dolayı çok üzülüyordu. Babasına yazdığı bir mektupta duygularını şu sözlerle açığa vurmuştu. Tanrı'ya her gün bana dayanma gücü vermesi için Alman halkının şerefini ve kendi şerefimi yüceltebilmem, başarı kazanabilmem, para kazanabilmem, sizi içinde bulunduğunuz sıkıntılardan kurtarabilmem için dua ediyorum. Ayrıca en kısa sürede kavuşmamız ve birlikte mutlu bir hayat sürmemiz için de. Ne yazık ki Mozart'ın duaları kabul olmadı. Annesinin sağlığı giderek bozuldu ve 3 Temmuz gecesi yaşama veda etti. Bu, onun yaşamındaki en büyük üzüntüydü. Salzburg'dan ve babasından bunca uzakta, tek başına olduğu bir dönemde yaşadığı bu olayla baş etmesi kolay olmadı. Leopold Mozart, çok sevdiği karısına bir daha kavuşamayacak olmanın üzüntüsü içindeydi. Bir yandan da oğluna destek olmaya gayret ediyordu. Sağlığına dikkat et. Benim yaşamım senin yaşamına bağlı. Yüce Tanrım, sevgili karımın mezarını Paris'te aramak zorundayım. Annesinin ölümünü izleyen günlerde Mozart, Mannheim'daki dostlarıyla, özellikle Fridolin Weber'la mektuplaşıyordu. Kış aylarında yaşadığı duygular yeniden içini doldurmaya başlamıştı. Weber'lara Paris'e gelmelerini önermiş, bu konuda yardımcı olabileceğini bildirmişti. Mantığı yine devre dışı kalmış, ayakları yerden kesilmişti. Hiçbir kalıcı başarı elde edemediği kente, şimdi de Aloysia'yı ve ailesini çağırıyordu. Hatta bu hayallere kendini öylesine kaptırmıştı ki, babasına mektup yazıp, Weber'lara bir miktar borç verip veremeyeceğini bile sordu. Leopold Mozart, artık oğlunu çok iyi tanıdığı ve belki de annesini kaybetmenin acısıyla böyle davrandığını düşündüğü için okuduklarına aşırı bir tepki göstermedi. Yalnızca maddi durumunun buna el vermediğini yazmakla yetindi. Mozart, 30 Temmuz 1778 günü Aloysia'ya bir mektup gönderdi. Bu, Mannheim'dan ayrılmasının ardından genç kızla ilk haberleşmesiydi. Fridolin Weber'la olan mektuplaşmalarından cesaret almış ve sevgilisine İtalyanca yazmıştı. Belki de hala birlikte çıkmayı hayal ettikleri gezinin anısını taze tutmak istiyordu. Paris, 30 Temmuz. Carissima amica, sevgili arkadaşım. Mektubun tümü İtalyanca yazılmıştır. Bu kez size benden rica ettiğiniz Arya'nın, KV-294'ün değişikliklerini gönderemediğim için özür dilerim. Babanızın mektubuna vaktinde cevap vermeyi daha önemli gördüğüm için bu değişiklikleri yazacak vaktim kalmadı. Gelecek mektupta elinize geçeceğinden emin olabilirsiniz. Sonatlarımın en kısa sürede basılacağını, onlarla birlikte size şu anda yarısı tamamlanmış olan Popoli di Tesselia'yı KV-316 da göndereceğimi umuyorum. Eğer o arya benim hoşuma gittiği gibi sizin de giderse kendimi çok mutlu hissedeceğim. Bu arada eğer size gönderdiğim Andromeda aryasını büyük bir dikkatle çalışırsanız çok başarılı olacağınıza ve parçanın size çok uyacağına eminim. Her şeyden önce sözlerin anlamı ve gücü üzerinde düşünün. Kendinizi büyük bir ciddiyetle Andromeda'nın yerine koyun. Bu yöntemi uygulamanız halinde kusursuz sesiniz en kısa sürede çok daha büyük aşamalar kaydedecek. Sevgili arkadaşım, umarım sağlığınız yerindedir. Sizden ricam ona her zaman çok iyi bakmanız. Benim sağlığım Tanrı'ya şükür iyi. Ancak ruhum huzursuz ve öyle de kalmaya devam edecek. Ancak sizi tekrar gördüğüm ve yürekten kucakladığım zaman yeniden mutlu olabileceğim. Yalnızca bu düşünce beni avutuyor. Lütfen bana sık sık yazın. Sizden gelen mektupların beni nasıl sevindirdiğini bilemezsiniz. Sevgili arkadaşım, sizden bir haber alabilmek için yanıp tutuşuyorum. Lütfen beni daha fazla bekletmeyin. En kısa sürede sizden yeni haberler duymayı umuyorum. Ellerinizi öper, en içten duygularla sizi kucaklarım. Her zaman gerçek ve samimi dostunuz olan Wolfgang Amadeus Mozart. Lütfen benim yerime çok kıymetli annenizi ve kız kardeşlerinizi kucaklayınız. Mozart artık Paris'te kalmak istemiyordu. Ancak Salzburg'a dönmek de içinden gelmiyordu. Bu yüzden bir türlü kentten ayrılmıyor, kalışını uzatmaya devam ediyordu. Leopold Mozart her zamanki gibi duruma el koyması gerektiğini kavramakta gecikmedi. Oğlunun eski işine dönebilmesi için yetkililerle konuşmuş ve gerekli izni almıştı. Artık Wolfgang'ı buna ikna etmek kalmıştı. Yaşlı adam oğlunu eve döndürmek için her ödünü vermeye hazır görünüyordu. 31 Ağustos 1778 tarihli mektupta tekrar eski işine başlayabileceğini bildirmiş, ardından Salzburg'da Aloysia'nın şarkıcılığıyla da ilgilendiklerini yazmıştı. "Burada onu mutlaka dinlemek istiyorlar. Geldiklerinde bizde kalabilirler. Bana babası pek aklı başında bir adam gibi görünmediği için konuyu kızın kendisine bildireceğim." Zaten bir süredir Leopold Mozart oğluna kiminle isterse mektuplaşabileceği yönünde mesajlar gönderiyor, hatta ona bu işin yolunu bile gösteriyordu. Her delikanlı zaman zaman bazı çılgınlıklar yapmak isteyebilir. Salzburg'da şimdi olduğu gibi mektuplaşmalarını sürdürebilirsin. Kesinlikle sana onlar hakkında soru sormam ve yazdıklarını okumak istemem. Hatta sana bir öğütte bulunayım. Salzburg'da bir sürü tanıdığın var. Weber'lardan gelen mektupların bu kişilerden birine gitmesini sağlayabilirsin. 26 Eylül günü Mozart Paris'ten ayrıldı. Nefret ettiği Salzburg'a doğru olan bu yolculuğu olabildiğince uzatmaya niyetliydi. 6 Kasım'da ulaştığı Mannheim'da eski tanıdıklarının pek azı kalmıştı. Müzisyenlerin büyük bölümü artık Münih'teydi. Weber ailesi de kenti terk edenler arasındaydı. Aloysia kısa bir süre önce Münih Operası'nda şarkı söylemeye başlamıştı. Önünde parlak bir kariyer vardı. Mozart, Münih'e ulaşmak için fazla çaba harcamıyordu. Sanki Salzburg'a doğru attığı her adım ona güç geliyordu. 25 Aralık'ta Noel'in ilk günü Münih'e ulaştı. Ziyaret ettiği ilk adres Weber'ların eviydi. Aile eski dostlarını sevgiyle kucaklamış, ancak Aloysia delikanlının beklediği ilgiyi göstermemişti. Annesinin yası nedeniyle Paris'te giyilen kırmızı düğmeli, siyah ceketiyle karşısında duran eski sevgilisine gülmekten kendini alamamış, bu durum Mozart'ı çok kızdırmış, hemen oradaki piyanonun başına geçmiş ve içindeki öfkeyi şarkı söyleyerek yatıştırmaya çalışmıştı. Ancak şarkının sözleri pek de bulunduğu aile ortamına uymuyordu. "Beni istemeyen kıçımı yalasın." Hemen evden ayrıldı. Hayalleri yıkılmış, sevdiği ve sesine aşık olduğu Aloysia bambaşka birine dönüşmüştü. Ya da Mozart ilk kez onun gerçek yüzünü görebilmişti. Birkaç gün sonra babasına yazdığı mektupta hala ne denli üzüntülü olduğunu vurguluyordu. "Bugün içimden ağlamaktan başka bir şey gelmiyor. Çok hassas bir kalbim var." Aradan yaklaşık 2 yıl geçmiş, 1781 bahar aylarında Mozart Salzburg'dan ayrılmayı başarmış ve Viyana'ya yerleşmişti. Leopold Mozart, oğlunun belirli bir iş güvencesi olmadan böyle bir karar almasına çok karşı çıkmış, ancak bu kez istediğini yaptıramamıştı. İmparatorluk başkentinde olmak, konserler vermek, yeni opera siparişleri beklemek Mozart'ın çok hoşuna gidiyor, müzik çevrelerinin kendine gösterdiği ilginin tadını çıkarıyordu. Viyana'ya yerleştikten kısa bir süre sonra kalacak yer ararken eski dostlarıyla karşılaşmış, yolu bir kez daha Weber ailesiyle kesişmişti. Onların kiracısı olarak kalıyordu. Bu durumu babasına olabildiğince yumuşatarak söylemiş, Weber'lar olmasa az daha sokakta kalacağını eklemişti. Üstelik yaşlı adamın artık fazla endişelenmesine gerek yoktu. Çünkü her ne kadar Aloysia'da şarkıcı olarak Viyana'ya gelmiş olsa bile artık evliydi. Ayrıca Mozart o günleri delikanlılığında yaşadığı bir macera olarak görüyordu. Bayan Lange. Aloysia evlendikten sonra soyadı Lange olmuştu. "Bayan Lange ile olan ilişkim sırasında bir aptaldım. Evet, gerçek bu ama insan sevince elden ne gelir? Onu sevdim ancak bana karşı aynı şeyleri hissetmediğini fark ettim." Kocası kıskanç adamın biri olduğu ve karısını hiçbir yere bırakmadığı için onunla oldukça seyrek karşılaşabilirim. Bu da benim şansım. Ancak inanın bana, yaşlı Bayan Weber son derece gayretli bir kadın. Weber ailesinin yanında geçirdiği süre Mozart'ın ilgisinin ailenin bir başka üyesine yönelmesine neden olmuştu. Genç bestecinin bu kez kalbini kaptırdığı Aloysia'nın küçük kardeşi Constanze'ydi. İki gencin arasındaki ilişkinin dedikodusu Salzburg'a, Leopold Mozart'ın kulağına dek gitmişti. Yaşlı adam yıllar önce yaşadıklarının bir tekrarıyla karşılaşmış gibiydi. Mozart da etrafta söylenenlerden usanmış ve yeni bir ev aramaya başlamıştı. Bu arada babasını rahatlatmayı da ihmal etmiyordu. "Size bir kez daha uzun zamandan beri yeni bir ev aradığımı ve bunu sadece ortada dolaşan söylentiler yüzünden yapacağımı söylemek istiyorum. Hiçbir gerçekliği olmayan dedikodular yüzünden böyle davranmak zorunda kalmam beni üzüyor. İnsanların her gün asılsız laflar yaymaktan neden keyif aldıklarını anlayamıyorum. Onların yanında oturduğum için kızlarıyla evlenecekmişim. Sevgiden bahseden yok. Madem evlerinde kalıyorum, o halde evlenmeliyim. Bütün yaşantım boyunca evliliği en az düşündüğüm bir dönemdeyim. Kuşkusuz evliliğe karşı değilim ancak şu an benim için çok kötü olurdu. Dedikoducuların benimle evlendirdikleri bu matmazelle aramın kötü olduğunu ya da hiç konuşmadığımı söylemek istemiyorum. Ancak aşık değilim. Vaktim el verdiği ölçüde evde olduğum zamanlar şakalaşıyoruz. Bu da ancak akşamları evde yemek yediğimde olabiliyor. Sabahları odamda çalışıyorum. Öğleden sonraları da çok ender evde oluyorum. Gerçekler böyle. Eğer şakalaştığım her kızla evlenmeye kalksaydım, şimdiye dek rahatlıkla 200 karım olurdu. Başka bir eve taşınmak sorunu çözmemiş, Mozart, Constanze'yi görmekten ve ona ilgi duymaktan kendini alamamıştı. Artık tek istediği bir an önce bunu babasına açıklamak ve genç kızla evlenmekti. 15 Aralık 1781 tarihinde gerçek duygularını babasına yazacak cesareti bulabildi. Bekar bir insan benim gözümde yarım biri gibi. Bu konuda çok düşündüm ama fikrim bu yönde. Gelelim benim kalbimi kazanan kişinin kimliğine. Lütfen rica ediyorum telaşlanmayın. Bir başka Weber mı? Evet, bir Weber. Ama ne Josefa ne de Sophie. Ortanca olan Constanze. Ben hayatım boyunca hiçbir ailede böyle büyük karakter farkına rastlamadım. En büyükleri tembel, kaba, yalancı ve güvenilmez biri. Bayan Lange, Aloysia, kendini beğenmiş, kötü niyetli biri. Küçüğü ise henüz böyle şeyler için çok genç olan, aklı havada bir kız. Tanrı onu kandırılmaktan korusun. Ortancaları, yani benim sevgili Constanze'm ise içlerinde en çok ezileni. Evin tüm yükünü üstlenmesine rağmen kimseyi memnun edemiyor. Çirkin değil ancak güzel de sayılmaz. Tüm güzelliği iki küçük siyah gözden ve alımlı bir vücuttan ibaret. Çok esprili değil ancak bir anne ve eş olarak görevlerinin farkına varacak olgunlukta. Para harcamaya meyilli olduğu kesinlikle doğru değil. Tam tersine oldukça kötü giyinmeyi alışkanlık haline getirmiş. Bunun da nedeni annesinin diğer iki kardeşine daha çok ilgi göstermesi. Temiz ve düzgün giyiniyor ve bir kadının en çok gereksinim duyduğu şeyi kendi yapabiliyor. Saçlarını her gün kendi yapıyor. Ev işlerinden anlıyor ve dünyanın en iyi kalbine sahip. Onu seviyorum. O da beni tüm kalbiyle seviyor. Söyleyin, bana bundan daha iyi bir eş isteyebilir miydim? Size şunu da söylemem lazım. Viyana'da kalmaya karar verdiğimde aramızda hiçbir şey yoktu. Onların evinde kaldığım süre boyunca bana olan içten ilgisi bu aşkın doğmasına neden oldu. Leopold Mozart yine elinden geldiğince oğlunu bu evlilikten vazgeçirmeye çalışmış, ancak başarılı olamamıştı. 4 Ağustos 1782 günü Viyana'daki St. Stefan Kilisesi'nde gerçekleşen törenin ardından Mozart ve Constanze Weber evlenmişlerdi. Mozart mutluluktan uçuyordu. Babasına yazdığı mektuplarda bunu vurgulamaya özellikle dikkat ediyor, kendi duygularına onu da ortak etmek istiyordu. 17 Ağustos 1782 tarihli mektupta, karısıyla birlikte katıldıkları ilk ayinlerden birinde yaşadıklarını babasıyla paylaşıyordu. Büyük bir içtenlikle ibadet ettim. Onun, Constanze'nin yanında huşu içinde ayine katıldım. O da aynı şeyleri hissetti. Tek kelimesiyle sanki birbirimiz için yaratılmıştık ve her şeyi düzenleyen Tanrı bizim bir arada olmamızı istemişti. Gelecekte de bizi hiç terk etmeyecekti. Mozart, Aloysia ile bu kez akraba olmuştu. Çok sık olmamakla birlikte ailece görüşüyorlardı. Genç adam, baldızının şarkıcılığına olan hayranlığından vazgeçmemişti. Onun için konser aryaları bestelemeyi sürdürmüş, ayrıca genç kadın Mozart'ın bazı sahne eserlerinde Der Schauspiel Direktör Don Giovanni rol almıştı. Aloysia'nın kocası Joseph Lange aynı zamanda amatör bir ressamdı ve Mozart'ın son dönemlerine ait tamamlanmadan kalan bir portresi onun fırçasından çıkmıştı. Aloysia Lange, Mozart'ın ölümünün ardından şarkıcılık kariyerini Avrupa'nın farklı kentlerinde sürdürdü. Zaman zaman Constanze'nin yanına geliyor, zor günlerinde ona destek olmaya çalışıyordu. Bu arada kocasıyla ilişkisi bozulmuş ve ayrı yaşamaya başlamışlardı. Mozart'ın ölümünden yaklaşık 40 yıl sonra, 1829'da İngiliz çift Vincent ve Mary Novello, Salzburg ve Viyana'ya bir gezi yaparak bestecinin akrabalarıyla konuşmuşlardı. Mary Novello, o tarihlerde Viyana'da yaşayan Aloysia ile olan konuşmasını günlüğüne şöyle aktaracaktı. Bayan Mozart'ın kız kardeşi ve Mozart'ın ilk aşkı Bayan Lange ile 2 saat sohbet ettik. Hoş bir kadın gibi görünüyor, ancak karşılaştığı talihsizlikler onu kırmış. Kocasından ayrı olduğu için ders vererek yaşamını sürdürmeyi deniyor. Ancak onun yaşında bu oldukça zor. Mozart'ın ölünceye dek onu sevdiğini ve bunun kız kardeşiyle, Constanze ile arasında daima bir kıskançlık yarattığını söyledi. Ona Mozart'ın sevgisine ilk anda neden karşılık vermediğini sorduğumda, bana geçerli bir neden söyleyemedi. Babalarının anlaşmış olduklarını, ancak kendisinin Mozart'a karşı bir sevgi duyamadığını, ayrıca onun yeteneğini ve iyi karakterini o zamanlar fark edemediğini, sonraki yıllarda buna çok üzüldüğünü söyledi. Aloysia, gerçekten sonraki yıllarda Mozart'ın sevgisine karşılık vermediğine üzülmüş müydü? Bunu bilmemize olanak yok. Ancak gerçek olan müzik tarihine Mozart'ın karısı olarak geçmek yerine, Mozart'ın ilk aşkı olarak geçmişti. 8 Temmuz 1839 günü Mozart'ın doğduğu kent Salzburg'da yaşama veda ettiğinde, belki de kulaklarında hala kendi sesi yankılanıyordu. Non so donde viene, quel tenero affetto.